natoka kwangu kozi wangu ipeleka mama jine ya tembe hayo bahari na nitole ya tumaini ya kwamba ni sati wa mtu na niwe hodari tena kwa pendo kubwa na mtoji kanitole ya tumaini ya kwamba ni sati wa mtu na niwe hodari tena kwa pendo kubwa na mtoji. Aleluya ni pendo toka moyo wako e Mungu wangu na kuomba nijaze pendo na kutende. Haleluya ni pendo kubwa linalotoka moyo wako e Mungu wangu na kuomba nijaze pendo. Don't.